falan şariptir mümin olarak, filan kezzaptır, filan hırsızdır mümin hakkında. Bir müminin bu ayıplarını söyleme diyanet adına gıybettir ve günahtır, arz edeceğim. Bu aynı zamanda dünya adına ona müteallik meseleler. Falan harıl harıl uyur yüzüne söylemiyorsanız. Falan öyle yer ki ye'kulu kemâ te'kulul en'âm, behaim yediği gibi yer. Falan öyle içer ki behaim gibi tıptım. Falan öyle müstehzidir ki falan gibi. Filan öyledir ki falan gibi demek suretiyle dünyaya müteallik meselelerindedir. Bir insanda mevcut olan bir şeyi didiştirme, kurcalamam, Allah'ın yasak ettiği ve ölü eti yemek saydığı bir meseledir ki, ben günümüzde bir bakıma bunu çok ehemmiyetli sayıyorum. Machiavellist felsefe ile ister din adına, ister siyaset adına sahneye çıkan, oyununu yine Machiavellist hava içinde oynamak isteyen, bir kısım İslam bilmez, kitap bilmez, Kur'an bilmez nadanlar, hatımlarını ne yolla olursa olsun çürütmeyi esas saydıklarından ötürü, kendi maksutlarına kendilerini götürecek bütün vesileleri meşru saydıklarından ötürü, bu günahı adeta sevap şeklinde itikap etmekten, adeta sevapmış gibi işlemekten ve müminlerin ırzına ve namusuna tecavüz etmektedirler. Siyasi bir müminle konuşunuz. Ona deyiniz ki sen kendi siyasi partine dahil olmayan şu müminin aleyhinde konuşuyorsun. Size utanmadan, sıkılmadan diyecektir ki ben cihat yapıyorum. Ve bu sözüyle o haramı helal görmektedir. Ve haramı helal gören ise katiyen kafir olmaktadır. Gidiniz öbürüne, bu defa öbürüyle konuşunuz. Ona deyiniz ki sen din ve diyanete hizmet maksadıyla sahneye çıkan bir gruba karpuz diyorsun. Yani dışı yeşil, içi kızıl diyorsun. Bu bir mümin hakkında ciddi bir tan ve küfür isnadıdır. Bir insana komünist demek kafir demektir. Ve bir insan birine kafir derse ya diyen kafirdir veya kafir denilen kafirdir. İkisinden biri muhakkak kafirdir. Eğer hakkında küfür isnadı bulunan kafir değilse kafir diyenin kendisi kafir olur. O size diyecektir ki ben cihat yapıyorum. Bunu derken ben cihat yapıyorum, haramını helal sayacaktır. Ve farkına varmadan ikinci bir defa daha küfre inzimat edecektir. Kıstağına kadar dalacaktır. Günümüzde baki dahi olsam, baki serrişte etme, didiştirme ve kokuşturmam, Müslümanın diniyle ve diyanetiyle, dinine ve diyanetine müteallik meselelerle meşgul olmam, sevapmış gibi, batıl bir hedefe doğrum, meşru saydıkları yoldan, Machiavellist yoldan, herkesin başvurduğu, herkesin denediği bir şeydir. Ve buna akıllılık, buna fetanet, buna kiyaset ve buna siyaset demektedirler. Cenab-ı Hak şeytanın işi olan böyle siyasetten, böyle denaetten, dirayetle böyle dirayetten Müslümanları muhafaza buyursun. Onun için muhteşem bir dima, bu mevzudaki yanlışlıkları müşahede ederek, أعوذ بالله من الشيطان والسياسة demiştir. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Ortaya attıkları batıl davayı, başkalarına çamur atmakla takviye eden, başkalarına iftirayı batıl davalarına payanda yapan ve bunun üzerinde kaideler kurmaya çalışan kimseler, Allah hesabına bir yola çıkmışlardır fakat şeytana hizmet ediyorlar demektir. Allah muhafaza buyursun. Falan şahıs filan şahıs demiyorum. Zira aleyhissalatü vesselam da bu kadar meseleye temas buyuruyor. Bu kadar meseleyi didiştiriyor. İki sırat-ı müstakimin öbür yanına ait bir meseledir bu. Öbür tarafını da arz etmedim. Ben mezmum olan yönünü, meselenin ifratını arz ediyorum. Ey cemaatine o diyor ki bazınız şöyle bir şey yapıyorsunuz diyorsun. Bir tanesi diyordu ki bu köleyi sen al, hürriyete kavuşturma, vilası velası benim olsun. İmbere çıkıp ifade buyuruyordu, ey cemaat ne oluyor ki bazılarınız Allah'ın kitabına aykırı hükümde beyan, hükümlü hüküm veriyor, beyanda bulunuyor. Bir köleyi hürriyete kim kavuşturursa onun velası, hayatın sonuna kadar devam edecek münasebetler ona aittir diyordu. Bir başka zaman askere, cihada giden kimselerin hanımına, kızına bakanlar oluyordu.

Bir iki asırdan beri Müslümanlık hesabına boyunduruk yerden. Ve her grup kendi havasına ve hevesine göre bir şey tutturdu, Müslümanlığa hizmet etmek istiyor. Herkes sahnede bir şey nesketmek ve Müslümanlığı göstermek istiyor. Onun için ayrı ayrı gruplar teşekkül etsin. Müslümanlığa umut verecek ayrı ayrı cemaatler sahneye çıktı. Fakat bu cemaatlerin biri diğerinin aleyhinde, öbürü berikinin aleyhinde ve herkes birbirini çekiştirmekten, müsbet hareket etmemekten, mesleklerinin muhabbetiyle yaşayacaklarına, Kur'an'ı anlatacaklarına başkalarını sürütme yolunu seçmişlerdir. Yanlış bir yoldur. Ve her gün görürsünüz. Her karşılaştığınızda aynı şeyleri duyarsınız, aynı şeyleri müşahede edersiniz. Bunların altında su vardır, bir öfke. Dikkat buyurun, meselemiz o, bir öfke vardır. Bu gruplardan bir tanesi ilk defa sahnede kendisi görününce ileride Müslümanlık adına bir muvaffakiyet kendisine raci olacak ve başlarındaki zat da ahir zamanda Mehdi olarak ilan edilecek, Mesihiyeti temsil edecek ve binaenaleyh böyle bir Mehdiliği ve Mesihiyeti başkasına kaptırmamak için, Mehdi'nin askeri olmayı başkasına kaptırmamak için, kendinden sonra çıkanları çekememekten, onlara gazap etmekten ve öfkelenmekten ve gazap öfkenin sevkiyle de onların aleyhinde konuşmakta ve onları çürütmeye çalışmaktadır. Ben burada desem ki hani diyenlerin, aleyhimizde çekiştirenlerin hakkımızda işledikleri bütün günahlar mevzunda hakkımızı helal ediyoruz, Rabbim onları bağışlasın. Bu da ayrı bir riya olacak. Rabbim riyadan da muhafaza buyursun. Ama birisi yalan yere hakkında bir makale yazar, bir yazı yazar, bir başka grup da alır onu kahve kahve dolaştırırsa, bunun altında görülen, duyulan tek şey şudur. Müslümanlık hesabına sadece biz vardık, siz de nereden çıktınız demektir. Binaenaleyh siz de nereden çıktınız sözü bir öfkenin ve bir kinin ve bir gazabın ifadesidir. Herkes tek başına bu milletin kaderine hükmetmek istiyor. İmam Hatipli tek başına, Enstitülü tek başına, Müştehidin grubu tek başına bu milletin kaderine hükmetmek istiyor. Bilemiyor ki Allah'ın çeşitli isimlerini cilvelendirme maksadına matuf, çeşitli isimlerini temsil etme maksadına matuf, Cenab-ı Hakk'ın istediği çeşitli gruplar, klikler olacaktır. Ve bunların hepsi bir güzelliği temsille sahnede bulunacaktır. Ve bir sahne sadece tek renkle canlandırılamaz. Tek renkle bir şey ifade etmez. Pek çok rengi olacaktır bunun. Bunu bilemediklerinden ötürü inhisarı fikirle, daha doğrusu nefislerine muhabbetle, nefis putuna bağlı olmakla, rahatlıkla müminleri tanı teşride bulunmaktan, onları çürütmek suretiyle onların yerine oturmaya çalışmaktadır. Cennete giremez buyuruyor. Kin ve öfkesini gıybet şeklinde eda eden, hatımlarını çürütme şeklinde meseleyi ele alan kimse cennete giremez buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Siyasi, gayri siyasi bütün klikler düşünsünler. Kendilerinin dışında, kendi cephelerinde bulunan pek çok gruplarında mevcut olacağını hesaba katsınlar. Ve bu milletin kaderini, alem İslam'ın kaderine tek başına hiç kimsenin hükmedemeyeceğini anlasınlar. Akıllıca bir davranışın ifadesi olarak şimdiden etraflarındaki gruplarla difüzyona münasebete geçsin. Bir anlaşma temin ve tesis etsinler. Bu geleceğin teminatı olacaktır. İstikbalimizin teminatı olacaktır. Rabbim bu idrak ve anlayışa bizleri ilah buyursun. Diğer bir husus, içinde oturup badi faktör, içinde oturup baktığı cemaat, böyle bir cemaat olduğundan dolayı, o da onlarla oturup kalkarken ya söyler veya dinler, söyleme ve dinlemeyi de maslahat sayar. Adam kahven işindir. Daima kahvede oturur. Ve kahvelerde ise dünyanın en miskin adamları oturduğundan, Allah ve Resulullah'ın sevmediği kimseler oturduğundan, vaka kahvede de sırat-ı müstakim vardır. Rabbi anlatmak maksadıyla oturursan caizdir. Ama orada oyun seyrediyorsan, gıybet dinliyorsan, başkalarının laklakiyatına kulak veriyorsan, töhmet mevziindesin ve Allah Resulü'nün sevmediği bir çamur içinde bocalayıp duruyorsun. İçinde iman taşısan dahi sırtında bir kafir kübbesi taşıyorsun demektir. Sadece neşriyatı yapma maksadıyla kahvede oturabilirsin. Bunun dışında oyun oynanan kahvenin yudum çayı senin için meşru sayılamaz. İçinde iman taşısan dahi sırtında bir kafir cübbesi taşıyorsun demektir. Sadece neşriyatı yapma maksadıyla kahvede oturabilirsin. Bunun dışında oyun oynanan kahvenin yudum çayı senin için meşru sayılamaz. Dünyanın en miskin insanları kahvede oturan insanlar. Allah ve Resulullah'ın sevmediği kahvede oturan insanlar. Sinemada oturan insanlar. Sair yerlerde boş oturup bağışlayın, affedin. Laklakiyat yapan insanlar. Lakırdı eden insanlar. Bunlar aralarında muhaverelerinin sermayesi gıybettir. Başkalarını çekiştirmek. Ben de ara sıra gidiyorum oraya. Mecbur öyle bir senfonizma içine girince onların havasına dem tutmam gerekli oluyor. Maslahat sayıyorum. Bu yolla ben de gıybete girmiş oluyorum. Onları hoşnut edeyim diye, dostluklarını kaybetmeyeyim diye, şu şeytana yar yar vefadar olmuş insanları kaybedersem, çok şey kaybederim endişesiyle. Maslahat sayıyorum. Rabbimin sevmediğim, Peygamberimin sevmediği o kimselerle hem dem ve hem hal olmayı, marifet, fazilet ve hatta maslahat sayıyorum. Bilemiyorum ki gerçek maslahat Allah'ı hoşnut etmektedir. Ve yine bilemiyorum ki bu sapık ve bu gözü dönmüşlerle oturup tartmak suretiyle ben Rabbimin gazabına mazhar oluyorum. Asıl maslahat Rabbi hoşnut etmektir. Böyle bir yanlış sebeple çekiştirme içine girilir. Çekiştirmeye bakılır. Çekiştirme hoş görülür. Fakat hadis aslında gayrimeşrudur. Bir diğer meşru gibi gösterilen faktör de şudur hususuyla günümüzde çok cari. Bir başkası benim hakkımda yapacağı tan ve teşni yapmadan, hatalı babam ifadesiyle Üsküdar'a geçmeden, evvela ben vurayım. Zira ilk vuran Yavuz'dur. Ondan sonra o kalkıp bana vurduğu zaman mecruh insandır diyeyim. Böyle bir yolla hakkını alt etmem. Hasmına galebe çalma, maksadına matuf başkalarını çekiştirir. Bir başkasını evvela ben vurayım. Neticede onlar beni vuracaklar, ben bir çamur atayım. O bana çamur attığı zaman üzerinde çamur bulunsun. Ben diyeyim ki işte bakın zaten üzerinde çamur var onun. Ve bana çamur atan adam çamurludur diyeyim. Böyle bir peşin hesapla, önden bir fikirle, ileriye matuf bir kısım tasarılarla, yapılan gıybet bir kısım kimselere göre meşru sayılmaktadır. Hususıyla günümüzde siyasi grupların tervici ve revacı için başvurulan yollardan bir tanesidir bu. Ben karşı tarafı çürütürsem, karşı tarafı halkın nazarında askıya alırsam, onlardan gelecek laflar nazar itibara alınmayacak ve ben işimi sürdüreceğim. Maksadına matup işler çevrilmekte ve yapılmaktadır. Bilemezler ki zavallı gafiller, hüsnü kabul ve hüsnü tesir Allah'a ait bir şeydir. Hiliklerin ve partilerin revacı ancak Allah'ın elindedir. Kim ihlas ve samimiyetle yola girersem, kim o mevzuda hırzı can edersem, kim davasının muhabbetiyle yaşarsam, kendi müsbet sloganlarını halkın kalbine atma yolunda cehde cihada girişirsem, Cenab-ı Hak evvel ve ahir onu muvaffak eder. Bilemiyorlar ki muzaffer olmak ve muvaffak olmak Allah'ın işidir. Şen-i rububiyetin muktezasıdır. Senin muvaffakiyetin başkalarının enkazı içindeysem, bir başkasının muvaffakiyeti de senin enkazın içinde olacağını düşüneceksin. Sen başkalarının malzemesini kullanmak suretiyle, başkalarının haysiyet üzerinde yükselmek suretiyle, dünyevi cihette tatmin oluyorsan, bir gün gelecektir ki başkası da seni kullanmak suretiyle tatmin olacaktır. Men dakka dukka fehvasınca, muhakkak ektiğini biteceksin. Çektirdiğini çekeceksin, düşürdüğün gibi düşeceksin ve haysiyetini ağlattığın gibi ağlayacaksın aynı zamanda. Fahri kainatın beyanıyla, bir başkasını attığın şeyden ötürü, velev senin duvarın dibinde dahi olsa, Allah onu sana göstermeden senin canını almayacaktır. Allah seni yıkacaktır, senin idbarin içinden, onun ikbaliyle onu da sana güldürecektir. Seni perişan ve derbeder payimal edecektir. Bu defa da onun onurunu ve gururunu koruyacaktır. Allah'ın güç ve kuvvetine,

ve bu arada başkalarını güldürmem. Başkalarını güldürmek için müminler hakkında tahammü teşhide bulunma, didiştirme. Bu ise Allah muhafaza buyursun, müzaaf günahtır. Bir yönüyle müminin haysiyetiyle, izzetiyle oynamam. Diğer yönüyle başkalarını güldürmede gayri meşru bir şeyi kullanmam. Yalanı ve kizli kullanmam. Nebiler Nebisi'nin bu mevzuda iki yasağını görüyoruz. Bir insan mizah yaparken yalan söylememesi gerekir. Ve hususiyle bu yalan başkalarını küçük düşürmeye matuf olursa çok büyük bir yalandır. İkincisi müminin haysiyetiyle, izzetiyle, onuruyla, gururuyla, din hayatıyla, dünyevi hayatıyla oynamam. Onun ırzına bir tecavüz, dinine bir tecavüz, namusuna tecavüz, haysiyetine tecavüz olduğundan ötürü çok merdut bir şeydir. Binaenaleyh bu yolda da aklı başında bir müminin muvaffakiyet araması ve böylece hatımlarını yene yene kendisinin muzafferiyet tahtına oturmasını düşünmesi gayet saftilane, bağışlayın ahmakça bir tevessülden, bir yola sülükten ibarettir ki bunun neticesi muvakkaten bir dalgalanma gelişme olsa bile netice itibariyle hizdandır ve husrandır. Vel akibetu lil muttakin fehvasıncam. Mümin sıfatlarıyla yola çıkan, mümin sıfatlarını yaşayan, mümince tasavvurlar içinde bulunan ve iman davasını yüceltmeye çalışan ve bu uğurda imana çok ehemmiyet veren, imana müteallik meseleleri en aziz tutan ve en aziz kabul eden insan, zahiren muvaffak olmuyor görünse bile, fakat netice itibariyle o muvaffak olacaktır. İhlas ve samimiyetin yolunu tercih etmek lazım. Takva ve istikametin yolunu tercih etmek lazım. Sırat-ı müstakim ve Muhammediliği tercih etmek lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arz ettiğim hususlar, hatarlarıyla, tehlikeleriyle, arızalarıyla, bu mevzuda yapılan ifrattır ve ifratın ifadesidir. Allah'ın verdiği dili kötü yerde kullanmam. Kobradan daha zararlı hale getirme, kendi cemiyeti için, cemaati için. Onun için bütün bu hatarları nazar itibara alan Kur'an-ı Mucizül Beyan. اَيُحِبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا. Hangi vicdanlı insan, hangi izanlı insan, hangi fetanet ve dirayeti olan insan, müminleri birbirine düşünmenin ifadesi olan, Allah nazarında en kıymetli şeyleri alaşağı ayağın altına almanın ifadesi olan, müminin ırzıyla, haysiyetiyle, namusuyla oynama ki Kur'an, mümin kardeşin etini yeme şeklini ifade ediyor, tabirde bulunuyor. Bu işi irtikap eder. Kim sever bunu? Aklı başında kimse sevmeyecektir. Böyle adi şeye kimse tenezzül etmeyecektir. El verir ki Allah Celle Celaluhu kalbinde imanın hasrını ona duyurmuş olsun. Vicdanını imana doyurmuş olsun. Aziz Müslüman, bu meselenin bir yönüdür ve ifratıdır. Müminin ırzıyla, namusuyla oynamam, mümini küçük düşürücü yollara tevessül etmem, tarikatının yücelmesi için başka tarikatlar aleyhinde bulunmam, kurs hareketinin ve hizmetinin yücelmesi ve yükselmesi için başka hizmet edenleri küçük düşürme aleyhlerinde broşürler, gazeteler, mecmualar neşretmem ve mahafilde bunları kullanmam, halkın efkarını bunlarla idlal etmem ve siyasi mahafilde İslam'ı grupların aleyhinde konuşmam. Hangi parti olursa olsun, hangi hizip olursa olsun, senin cephende bulunan toplulukların aleyhinde bulunma büyük günahtır ve büyük vebaldır. Müminler altından kalkamayacaklardır. Üç asırdan beri baş aşağı gidişimizin belki altında bu vardır. Şu 50-60-70 seneden beri dirilmek için deprenişlerimizin, gayretlerimizin bir türlü muvaffakiyete gitmemesinin arkasında da yine bu vardır. Rabbim birimizi bin ettiği dönemleri idrak ettiğimiz anlar oldu. Birimize bin verdiği zamanlara şahit bulunduk. Fakat yine birbirimizle çekişme içinde, münakaşa, cidal içinde bulunduğumuzdan ötürü bir türlü muvaffak olamadığımız görülüyor. Bu birbirimizle uğraştığımızdan ötürüdür. Cidali ve cihadı birbirimize karşı yaptığımızdan, ilan ettiğimizden ötürüdür. Birbirimize karşı ilanı harp etmiş gibi bir vaziyet içinde bulunduğumuzdan ötürüdür. Rabbim bizi bu emrazdan halas eylesin. Ben burada dolayısıyla bu hususu size arz edeceğim. Aziz Müslümanlar, namaz kılan müminlerin aleyhinde isim tasfiye ederek grup ve kliklerini söyleyerek, cemaatlerini kastederek, namaz kılan müminlerin, vatan ve bu milleti düşünen müminlerin, aleyhinde konuşan kimse şu iki halden birisine müpteladır, iki halden muhakkak birisidir. Ya çok ahmaktır ki arkasından gidilmeye değmez. Mümini, mümine karşı tavrın nasıl olması lazım geldiğini bilememektedir. Mümine karşı davranışlarını ayarlayamamaktadır. Başlayın ahmaktır, arkasından gidilmemesi lazım gelir. Veyahut da müminlerin içine girmiş bir haindir ki, müminlerin birini diğerine öbüründe berikine vurdurmaktadır. İsterse bu cevap tekyede olsun, isterse zaviyede olsun. İsterse siyasi mahafizde olsun, isterse devlet kademelerinde bulunsun. Nerede bulunursa bulunsun, bağışlayın ya ahmaktır veyahut da haindir, ikisinden biri değil. İkisinden biridir, bunlardan başka değildir. Bir üçüncü şık olamaz. Zira mümin, müminin aleyhinde bulunamaz. Allah'ın tazim ettiği ve tekrim ettiği şeylere tazim etme, tekrim etme mecburiyetindeyiz. Allah'ın aziz gördüğü şeyi aziz görme mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla arz etmiş olayım bunu da. Bu meselenin ifratıdır. Bir de meselenin tefriti vardır. O da bu mevzuda dilini tutma, kelime-i vahid konuşmama. İnkarcılar, mülhitler memleketi ateşe versinler, haber vermeme. Bu mevzuda emniyete yardım etmeme. Askeriye ile münasebet günümüze göre münasebet içinde bulunmama. Komünistin durumunu faş etmemem. Masona karşı dilini ve gözünü kapamam. Siyonist faaliyetler karşısında sükut içinde bulunmam. Bunlar da tefrittir. Ben söz verdim Rabbime kimseyi didiştirmeyeceğim. Marksiste, Leniniste de karışmayacağım. Komüniste de karışmayacağım. Siyoniste de karışmayacağım. Masona da karışmayacağım deme, bu da bu mevzunun tefritidir. Bu meselenin bir yönü. Bir diğer yönü de şudur. Haklar heder olacak. İnsanlar kadire uğrayacak. Bazı kimseler zulme uğrayacak, mazlum olacak. Fakat mazlum sesini çıkarmayacak. Zalim mazlumun iniltisini ne diye dinleyecek, keyiflenecek, sadis bir hava içinde. Mazlum da sesini çıkarmayacak. O mazlumun imdadına koşma maksadına mahsus bir başkası da sesini çıkarmayacak. İşte bu mevzuda sükut, bu da bir tefrittir. Keza bir münker görüldüğü zaman, din adına irtikap edilen Allah'ın yasak ettiği bir haram görüldüğü zaman, ilhat hüküm ferma olduğu zaman, inkar sokakları sardığı zaman, bu inkar karşısında kükremeyeceğim ben, inkarı söylemeyeceğim, tanı teşne olur diye bu mesele karşısında sükut edeceğim. Veyahut da bir mümin bilmeyerek yaptığı bir hata, bir kabahat, bir kusur vardır. Usulünce, edebine uygun olarak onu anlatmayacağım. Bu da bir tefrittir bu mevzuda. Dilini tutma tefrittir. Bir fasık-ı mücahir vardır. O kobra gibi Müslümanlar içinde herkesi aldatmakta ve ihbal etmektedir. Herkesi bağışlayın dolandırmakta, herkesten bir şey çekmektedir. Bunu haber vermediğin zaman bu bir tefrittir. Haber vermediğin zaman Müslümanlara zararlı olacaktır. 1000 tane insanı ihbal edecek, kandıracak ve dolandıracaktır. Bir tanesi 1000 adamdan para almışsa, 1000 adamı dolandırmışsa bunu ben haber verme mecburiyetindeyim. Çeşit çeşit dolandırıcılıkların olduğu, cereyan ettiği günümüzde haber verecek ve bu mevzuda verdiğimiz haberi gıybet, başkalarını serişte etmem, başkalarını dile dolama tanüteşinde bulunma saymayacağız. Zira tefrit olur, yine sırat-ı müstakimin dışında bir davranış olur. Başında takketi var. Ve sırtında hacca giderken giyilen elbisesi cübbe gibi bir şey yapmış. İskenderun'da şahit olduğum hadisem. Caminin önüne gelen hacılara hüccaca diyor ki, bir kesenin içine bozuk paraları doldurmuş. Hacı baba diyor, bu hac parasıdır diyor. Bununla tuvalete gireceğim, günah olur, sen benim paramı tut da ben bir tuvalete gireyim. İçeriye giriyor, çıkıyor, hacı baba da dışarıda diyor, bak ne kadar mütedeyyim insan, böylesini de görmedim. Doğrusu hac parasıyla helaya girmeme gibi doğrusunu da görmedim. Bu kadar doğru bir insanı görmedim. Ben de bari öyle yapayım diyor. Ve dışarıya çıkıyor, parayı ona veriyor. Birkaç hadis oldu böyle. Bana geldi dediler ki bu meseleyi duyur. Ben onların haysiyetiyle oynarcasına, caminin önünde belki dinliyorlar, söyledim meseleyi. Bu türlü yeni, çok orijinal bir dolandırma usulü vardır. Sakın Müslümanlar buna kanmasınlar dedik. Bunun gibi bir yerden,

İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Sadakallâhul azîm ve bellâna rasûluhun nebiyyül hâşimiyyül kerîm. Muhterem Müslümanlar, huzurlu cemaat, emniyet vaat eden bir cemaat, ahlak-ı âliye ile mütekallık olan cemaattir. Cemaatimizde Kur'an adına gördüğümüz bu türlü arızalar aynı zamanda huzuru da alıp götürücü, itminanı da alıp götürücü, saadeti de alıp götürücü, emniyeti de alıp götürücü mahiyettedir. Evvela cemiyetimizin bir kısım ahlak adına eracikten temizlenmesi, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, medettiği ve Kur'an ile bize ferman ettiği ahlak ile mütekallik olması lazımdır. Bu ahlakla mütekallik bir cemaat, yerde gökteki cemaatin misalidir. Bu Allah'ın yeryüzünde matbaa-ı nazarıdır. Allah kainat nizamını o cemaat için devam ettirir. Ve böyle bir cemaat yok olduğu zaman kainatın, semaların ve arzında manası kalmayacağından ötürü Allah yıkar, Celle Celaluhu. Binaenaleyh evvela her ferde düşen vazife, böylesine salih bir cemaati meydana getirmek, bu salih cemaati nefketmek, böyle bir cemaata sahip olmak, bu mevzuda ciddi gayret içinde bulunmak. Etrafımızdaki arızaları gidermek suretiyle, cemaatimizde bu anlayışı meydana getirmek suretiyle bu sıhhatli cemaati örmeye, nefketmeye çalışacağız. Bu bize ait vazifenin bir yönüdür. Bu vazifeyi yaparken başkalarının kusurlarıyla uğraşmak, başkalarının kusurlarını serrişle etmek, kusurlarını halkın arasında baş etmek, vazife yapma esnasında bu bizim ifratımızın ifadesidir. İnsanımıza karşı vazife daha mal yapılacaktır. Her fert kendi insanına karşı bu türlü vazifeyi yapmakla mükelleftir. Fakat bu vazifeyi yaparken aynı zamanda başkalarının hırsıyla, namusuyla, haysiyetiyle oynamamakla da mükelleftir. Onları kendi hırsı, haysiyeti ve namusu gibi hassasiyetle korumakla da mükelleftir. Bu da meselenin diğer yönüdür. İşte bu anlayış içinde kusurların ortaya çıkmamasına dikkat ederek, şahısların mahcup olmamasına dikkat ederek, hırz ve haysiyet meselesinin paymal olmamasına dikkat ederek, Müslümanlığın haysiyetini ve Müslüman cemaatin haysiyetini korumakla mükellefiz. Buna sırat-ı müstakim ifadesi diyoruz. Bu istikamette bir anlayış diyoruz. Vazife ve hamal yapılacak, ama Müslümanların gizli ahvali diliştirilmeyecek ve vazifeden de dur olmayacak müminler. Seyyidina Hazreti Ömer Şam'a Ebu Cendel'e mektup yazıyor. Ebu Cendel'in bir kısım şeyler karıştırdığı şayiatı kulağına geliyor. Bir mümine düşen vazife ilk defa Hazreti Ömer gibi bu işi bir dinlemek. Var mı arkası, geliyor mu hakikaten bu dedikodu bahis mevzu mu? Ve evvela dinledi, herkesi dinlediği gibi. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ı şikayet edenleri de dinlemiştim. Selman-ı Faris'ten şikayet getirenleri de dinlemiştim. Amir ibn-i Said'i şikayet edenleri de dinlemişti. Ebu Cender'den şikayet getirenleri de dinledim. Bak iki şikayet temadi ediyor. Bir iki daha oldu. Ona meseleyi bahsetmeyecek şekilde, bu şekilde bir name yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. İnna vel kitabil mübin. Hamim tenzilül kitabi minallahil azizil alim. Gafiriz zembi ve kabiliz tevb. Şedidil ikabiliz tavr. Sadakallahul azim. Başka bir şey de yazmadı. Hamim. O tenzilül kitaba, kitabın indirilmesine kasem ediyor. Onu indiren Hazreti Allah gafirizden bir günahları mağfiret edendir. Kabili tevbelerinde kabul buyurandır. Şedidül ikab azabı da çok şiddetlidir diye bir mektup yazdı. Sen şunu itikam etmişsin, bunu işlemişsin demedin. Arkadan gelenlere sordu, dediler ki ya Ömer, ne olduğunu bilemiyoruz. Falan haftadan sonra bıçakla kesiliyor gibi huyundan kesiliverdi. Hazreti Ömer hassas hareket ediyordu. Onu bu hassasiyete sevk eden bir faktör vardı. Ben esas ona dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi fark etmeden meseleyi önleme. İstikamete meseleyi fark etmeden hizmet etme. Bir gün yanındaki nebimiyle veya bir sahabiyle gezerken, Badiye'de kulübeci içinde, üzüm üsaresi mi içer, nebiz mi içer, koruk mu içer, yok da hakikaten nefsine mağlup olmuş, o gece nefsine mağlup olmuşsa şarap mı içer birisini görür. Gözüne kapının arasından iliştiği için hemen kapıdan içeriye dalıverir. Adam karşısında halife-i ruh-i zemini görünce, hele Hazreti Ömer gibi cemalin ve celalin kendisinden müştereken tecelli ettiği bir zatı görünce, mehabet ve mehabet karşısında iki lüzum olur. Hazreti Ömer nedir senin bu halindir? O da canını dişine takar, ona der ki, ya Ömer, ya nedir senin bu halin? Müminlerin avaratını gözetliyorsun. Kur'an diyor ki, وَلَا تَجَسَّسُوا Tecessüs yapmayın, taşıtlık etmeyin. Halkın gizli şeylerini gözetlemeyin, sen benim evimin içine giriyorsun. Sahabi diyor ki, Ömer ellerini başına koydu, kendine veyl okuyarak mescide geldi. Durmadan ağlıyor, ya Ömer ne yaptın diyordu sen. Müminlerin kusurlarını araştırdın, ne yaptın diyordu. Mescide kapandı ve kimseye bir şey söylemedi. Ertesi gün o adam mescide geldi. Sağ arka saflarda duruyordu. Uzun boylu Ömer kendisini görecek, çağıracak, halk arasında haşlayacak, ayıbını söyleyecek diyordu, kopuyordu. Mescitten içeriye girer girmez belki orada ayaklarının bağı çözüldü de kökü verdi. Ve sevgidine Hazreti Ömer işaret etti ona. Aradan ne kadar zaman geçti ki bilmiyoruz. Yanına çağırdı, kulağını eğirdi, şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki seni gördüğüm o manzarayı vallahi kimseye haber vermedim. O da getir kulağını, ben de sana bir şey diyeyim. Ben de Allah'a yemin ederim ki sen beni gördüğün o dakikadan itibaren o zıkkımı ağzıma koymadım diyordu. Fenalıklar böylesine önleniyor. Sıhhatlı bir cemaat böylesine nesç ediliyor ve örülüyor. Fakat bu arada sürçmüş ve düşmüş denmeye maruz kalmış, Müslümanın haysiyetinin korunmasına da dikkat ediliyordu. İşte bu sırat-ı müstakimin ifadesiydi. Dine davet edenlere, dini mübin İslam'a çağrıda bulunanlara, Kur'an'ı hayatı insanlara tavsiye edenlere, sahabinin yaşadığı bu hususu gösteriyorum. İşte sırat-ı müstakim anlayışı budur. İnsanların iç çamaşırlarını teşhir etmek değil, gizli yerlerde işledikleri günahları anlatmak değil ve bir Müslümanın baş aşağı yıkılmasıyla iftihar etmek, övünmek, çok iyi oldu, düştü demek ve bununla sevinmek değil, zira bu nametliktir. Bir Müslüman, Müslümana yakışır keyfiyet budur. Mümin kardeşinin düştüğünü duyunca, günah işlediğini duyunca onu tetretmeye çalışacak. Hemen onu korumaya geçecektir. Haberhane bize bunu naklediyor. مَنْ رَدَّ عَنْ اِرْضِ اَخ۪يهِ بِالْغَيْبِ كَانَ عَلَى اللّٰهِ حَسَّنَا اَنْ يَرُدَّهُ اَنْ اِرْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bir kimse mümin kardeşinin ırzını burada korursan, göğsünü gerer hayır o işi yapmamış dersen, Cenab-ı Hak ırzın korunması lazım geldi o günden, onun ırzını ve namusunu muhafaza edecek, ayıplarını fethedecek, onu rezil ve rüsvaya etmeyecektir buyuruyor. Mümine düşen vazife odur. Kusuru gördüğü zaman birkaç defa gözünü silecek. Doğru işliyor mu diyecek. Ve hakikaten gözüyle gördüğü gibi de şayet Allah'ın bu kardeşimizin düştüğü şeye beni düşürme deyip dua ve istiğfarda bulunacak. Aziz Müslümanlar, sudan havadan daha çok Kur'an'ın ahlakımız adına bize telkin ettiği şeylere ihtiyacımız vardır günümüzde. Kur'an'ın bize tavsiye buyurduğu, Kur'an'ın bize teklif ettiği ahlakı ve anlayışı yaşamadıktan sonra eski bir bezi dikerken mutlatın kopardığımız gibi yarayı ve yamayı genişlettiğimiz gibi İslami hayatta sadece yarayı ve yamayı genişletmiş olacağız. partiler çıkacak. Onları beğenmeyecek arkadan yine partiler çıkacak. Mecmualar yazı nesk edecek. Onlar beğenilmeyecek arkadan başka mecmualar çıkacak. Fakat yeni çıkan her şey aynı tenkit durumu içinden, aynı başkalarının ırzına ve namusuna dil uzatma durumu içinde devam ettiği müddetçe netice değişmeyecek. Perişan ve paymal olan bizler olacağız. Paydar ve aziz olan da hatımlarımız ve düşmanlarımız olacaktır. Memleketimizin sinesinde kaktüs gibi yetişen bir şirzimeyi kalil, aziz ve necipli milletin haysiyetiyle ve kaderiyle oynamaktadır. Bunun karşısında kuvvetli ve güçlü bir alternatif olsaydı olmazdı bu. Demek ki bunların karşısında güçlü bir alternatiften bahsetmek mümkün değildir. Demek ki Müslümanlar birbirlerini yemekle meşgul. Demek ki Müslümanlar birbirlerini didiştirmekle meşgul. Müslüman kendi davasının muhabbetiyle yaşasın. Onu neşre kendisini versin. O yola sardırsın. Allah'ın tevfik ve inayetiyle yüzü yerde kalmayacak. Onuru muhafaza edilecek. Gururu muhafaza edilecek. Ve azizler zümret arasına iltihak edecektir. Rabbim bizi azizler arasına ilhak buyursun. Onlardan payidar eylesin. İçimizde bizi kemiren bu dedikoduyu, bu güptüğüyü en yakın zamanda bertaraf eylesin. Kendi bu mevzudaki icraat-ı sübhaniyetini bize anlatırken اَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِ وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ O Allah ki siz bir uçurumun kenarındayken kalplerinizi telif ettim. O telif etmeseydi siz bir araya gelemezdiniz. O birleştirmeseydi birleşemezdiniz. O sizi millet yapmasaydı millet olamazdınız. O haysiyetinizi korumasaydı koruyamazdınız. Haysiyetinizin kırıldı, ufkunuzun karardı, nasiyetinizin sarardı. Şu günümüzde Rabbim yeniden kalplerimizi telif buyursun. Öylece bizi aziz eylesin. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم عباد الله Allah'ın kulları, kaçıp da kurtulamayacak olan Allah'ın kulları, boynundaki tasmasını, aydını, fakrını atamayan Allah'ın kulları, her halükarda Allah'a muhtaç Allah'ın kulları, İttakullâhe ve ati'ûh, Allah'a karşı gelmekten sakının, istikâ dairesi içine girin, Rabbinize karşı çok saygılı olun, Rabb'e itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğruyu ve dürüstü hayata hayat kılmakla, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, bunu vicdanınıza ve kalbinize duyurmakla, aç gönüllerinizi ve ölmüş hislerinizi buna doyurup ve ihya etmekle emrediyor. Siz onu görmeseniz, bilmeseniz dahi, o sizi görüyor, biliyor ve her halinize nigahban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, şu mualla İslam dininin şefalaşması istikametinde malınızı ve canınızı sarf etmekle emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp baş kaldırmanın, isyanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Resul-ü Zişan sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size hayırhahlık yapıyor. Daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz, zikzaklar içinde boçalamadan kurtulasınız, tarik-i müstakimi bulasınız, emni eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akimin salah, inne salate tenha anil fahşai vel munker, ve le zikrullahi ekber, ve allahu ya'lemu ma tesna'un, sadakallahu l-azim.